Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Türk-Yunan dostluğunun gelişmesine bir katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Husumet Bey, altı üstü evlenmek istiyorum, size bir danışayım dedim. Üstelik istediğim kız da Yunanistan'dan değil, sitenizden. Pardon Şerefciğim, iki dakika izin verir misin? Battal, neredesin oğlum sen iki saattir? Aidatları topluyordum Husumet Bey. Tahsilatlar nasıl? Kötü efendim. Allah tahsilatınızı affetsin. Bir emriniz var mıydı Husumet Bey? Olmaz olur mu? Olamaz ya. Hayır, o değil. Uslu uslu ortalıktan sıvış dinle. Ne diye karpuz kabuğunu akta getiriyorsun? Ağzım alışmış bir kere. Asap Türkiye masası şefi Mr. Proctor gelecek hafta ikinci gözden geçirme çalışmaları için sitemize gelecek. Çöplerin ıslah sınavından geçmemiz gerekiyor. Çöp konteynerlarını bir dolaş bakalım. Kurallara uyuluyor mu? Ne diyorduk Şeref Bey oğlum? Rıza, çaylar nerede kaldı ya? Getiriyorum Husumet Bey. Yanında bir şey ister miydiniz? Hüsniye yengenin getirdiği elmalı pastalardan. Kadınlar gününün artıklarından mı? Rıza, kadınlar kurulu. Kadınlar kurulu, üstelik artık değil. Şahsım için ayrılan, fakat sizleri de nasiplendirdiğim pay o. Kusura bakmayın Şeref Bey oğlum, bölünüyor. Ne diyordum? Evlilik ciddi bir iştir. Müzakerelere başlarken kazan kazan mantığıyla hareket etmelisin. O sana mecbur olmalı, sen ona mecbur olmalısın. Birbirinizin hakimi değil, birbirinizin mahkumu olmalısınız. Husumet Bey, bu kadar büyütmeden ben de herkes gibi, sıradan insanlar gibi sevmek ve evlenmek istiyorum. Ne demek büyütmek? İleride rahat etmek istiyorsan başta yanlış yapmayacaksın. Vagon değil, lokomotif olmak istiyorsan başta iyi kararlar vermelisin. Ben de diyorum ki, siz büyüklerinden biri elimden tutsa, biriyle tanıştırsa beni, oturup konuşsak, sonra da düğün yapsak. Sen dönem başkan olsaydın, şimdiye çoktan Avrupa Birliği'ne girmiştik. Ama dikkat et, sorunlarımızla girecektik. Halbuki ancak yapısal reformlarını gerçekleştirmiş bir Türkiye, birliğe uyum sağlayabilir. Canım ben de hop buldum, hadi yıldırım hikaye yapalım demiyorum ki. Biraz acele ederim diyorum. Yaşım geçip gidiyor. Hem hayırlı işlerde acele etmek lazımdır, biliyorsun. Amenna, amen. Bence birbirini gerçekten sevmek en büyük ve tek yapısal reform bu işlerde. Tabii haklısın da biraz da mantıksal gitmek lazım. Aslında bak, ben sana süreci şöyle özetleyeyim. Şimdi birini buldun diyelim. Mesele de bu ya, ben bulamıyorum işte. Canım buldular diyelim. Hemen müzakerelere başlamadan önce görüş birliğine varacaksın. Hatta bu işi yazıya döküp bir mutabakat zaptına imzalamak gerekir. Ama henüz toplum buna alışkın değil. İki tarafın uzmanları birbirlerini bir araştırıp soruşturacak. Bakalım aileler uyar mı birbirine? Sonucunda iki kişi birleşiyor gibi görünse de iki sülale birbiriyle akraba olacak. Gelen haberler iyi diye hemen öyle atlamak yok. Bakalım haberler bağımsız kaynaklarca doğrulanacak mı? Burası da önemli. Doğrulandı diyelim. Mesele bitiyor mu? Bitmiyor. İlişkilerin çeşitlendirilerek devam etmesi için heyetler arası müzakerelere geçilecek. Aile içinde bir takım kişiler mekik diplomasisi yürütecek. Ya ne gerek var mekik diplomasisi yürütmeye? Başta bunları yürütmezsen toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi yürütemezsin. İki tarafın da kırmızı çizgileri baştan konuşulmalı ki sonradan yapılmış büyük ölçekli yol haritasına yeni sınırlar çizilmek zorunda kalınmasın. Bilmem anlatabildim mi? Tabii anlattınız, sağ olun. Başkası sorsa böyle anlatmam. Ama sen okumuş büyük adam olmuşsun. Avrupa devletlerinde kalmışsın. Söz gelimi Rıza sorsa böyle mi anlatırım? Toplasın bohçasını, tut kolundan kaçır derim. Ya da tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna diye anlatırım. Tabii, sağ olun. Sen bu dediklerimi bir gerçekleştir, sonra çal Husumet abinin kapısını. Tam kadro gider isteriz kızımızı. Söz veriyorum, baş müzakerecin de ben olacağım. Çok teşekkür ederim Husumet Bey. Ben kalkayım artık. Bir çay daha içsenin Şeref. Çay yok. Lan Rıza! Benim de hakkım değil mi evlenmek? Sen söyle Cihangir abi. Bugüne kadar teker üstü yaşadım. Artık cam kenarına geçmek istiyorum. Sosyalleşmek istiyorum. Bu yaşa kadar durduğun hata Şeref. Aslan gibi adamsın. Şu bakışın, şu duruşun, şu ceket düğmeleyişin, karizman, tespih sallayışın. Tespihin yok mu senin? Al şunu salla bakayım. Heh. Şu karizman, şu tespih sallayışın. Senin gibi adama kız vermeyecekler de kime verecekler ha? Evlenmek senin hakkın değil de kimin hakkı? Dedenin Nurettin'in mi? Senin şerefin yeter Şeref. Gözüne kestirdiğin birileri varsa söyle. Ganimet yenge bir ağızlarını arasın, sorsun, soruştursun bakayım. Sağ olun Cihangir abi, eksik olmayın. Ailemizin genişlemeden sorumlu üyesi olan Badir ablam birilerini gözüne kestirmiş. Daha ne duruyorsun? Hazırlık soruşturması sürdüğü için müdahale etmemi istemiyorlar. Bu fasıllar geçildikten sonra. O ne lan? Eski köye yeni adet mi? Geç bu fasıllar, geç. Ben de öyle diyorum. Normal bir aday gibi görüşeyim. Normal insanlar bu işleri nasıl yapıyorlarsa öyle yapayım. Ama bu sitede yaşayan insanlar bir acayip olmuş. Oğlum Şeref, bunların hepsi kafayı Avrupa Birliği ile bozmuşlar. Sen Türk gibi seveceksin. Türk gibi isteyeceksin. Vermezlerse ya Türk gibi boynunu büküp aşık olacaksın ya da Türk gibi gidip kaçıracaksın. Avrupa'ymış. Adamlara bir düzen kurmuşlar büdüye ediye göre. Uymaz Ali'ye veliye kardeşim. Ya Allah razı olsun Cihangir abi. Sen derdime simultane tercüman oldun vallahi. Oluruz koçum. Elimizden gelen yardımı da yaparız. Sonuna kadar yanındayım. Sen bul birini, yap birini. Söz sadıcım benim. Ulan bu tuzlu çekirdek de yaktı kavurdu ya. Ganimet, çay may yapsana ya. Çekirdek çitlesene Şeref. Sağ ol abi, ben almayayım. Gelirse bir bardak çay içerim. Ya yok, öyle hemen salmam. Her gün mü geliyorsun ya? Ayda yılda bir uğramış Şeref kardeşimiz sitemizi teşrif etmiş. Salmam. Çay içeceğiz, karpuz da keseceğiz, elma da soyacağız. İki lafın belini de kıracağız. Hatta git pijamalarını getir, burada kal, tamam mı? Hadi abi. Estağfurullah abi. Uzak bir yer değil zaten. Karşı dairede kalıyorum. Ne diyorduk Şeref? Geç bu fasılları, geç diyordum. Şimdi koçum, bu işi başkalarına bırakma. Yok, Badire Hanım bir soruşturacakmış da ondan sonra... Oğlum sen mi evleneceksin, onlar mı evlenecek? Tabii ki ben. Onlar ne bilsinler senin düşünce dünyana? Onlar güzel el işi yapıyor mu, çeyizi tam mı diye bakacaklar. Belki sen ne bunlar, kaldır şu bilgisayarın üstündeki dantel işlemeli örtüyü diyeceksin değil mi? Onlar kızın eli yüzü düzgün mü diye bakacaklar. Belki sen çatık kaşlı bir karın olsun istiyorsun. Onlar güzel kek, pasta, börek yapabiliyor mu diye bakacaklar. Ganimet, çayın yanında kekmek gibi bir şeyler de koy ya. Yersin değil mi Şeref? Olur abi. Değil mi ama Şeref? Belki sen bunları sevmiyorsun. Profiterol, spangile gibi hazır tatlıları seviyorsun. Nereden bilecekler bunu başkaları ha? Belki onlar yanlış biliyor. Evet abi, haklısın aslında. Kendi işimi en iyisi kendim görmeliyim. Onlar tabii akıl edip sormayacaklar kıza. O kanal senin, bu kanal benim. Dizi manyağı, zappingçi bir kadınla evlenmişsin. Belki sen sevmiyorsun televizyon seyretmeyi. Belki diyorsun ki benim karım kitap okumalı, okuduklarını benimle müzakere etmeli, tartışmalı, değil mi? Ganimet, bu en son Kayınçolar Duyar dizisi başlamış mı? Bakıver oradan bakayım ya. Söz gelimi, kız tarafı yuvayı dişi kuş yapar diye bir sürü altın sözü alacak sizinkilerden. Bak, bu sözle karşılaştığında şunu diyeceksin, unutma. Bak şunu diyeceksin lan. Evet ama kirayı da erkek kuş öder. Ne bakayım? Hatta dur, canlandıralım da aklında kalsın. Bak ben diyorum şöyle. Yuvayı dişi kuş yapar ayol. Ben şimdi cevap mı vereceğim? Hadi bir daha yapıyoruz. Yuvayı dişi kuş yapar ayol. Ver cevabını Şeref. Yapıştır cevabı. Kirayı da erkek kuş öder. Aa, işte bu koçum benim be. Gel alnından öpeceğim senin. Cihangir abi, çok teşekkür ederim. Ben kalkayım artık. Koçum, ne zaman başın sıkışırsa gel. Cihangir abim burada. Ya çay içecektik, karpuz kesecektik, elma soyacaktık daha ya. Ganimet! Lan siparişleri bile almadın, neredesin lan? Çocuğu çaysız karpuzsuz gönderiyoruz ya. Merhaba abi. Buradan Çengelköy'e nasıl gidebilirim? Dışarıda ne yazıyor, okumadın mı kardeşim? Okudum. Dikkat, pitbull cinsi ısıran eğitimli köpek var yazıyor. Camda ne yazıyor kardeşim, camda? Danışma değildir. Lütfen soru sormayınız. Burası hastane mi kardeşim? Yo, hasbelkader sitesi. Bu yazı hep hastanelerde yazar da. Tamam kardeşim, ne sormuştun? Buradan Çengelköy'e nasıl gidebilirim? Otobüsle, minibüsle, taksiyle, tabanvayla... gezdi dağlar meşeli imanım. İmdat! Ne o, korkuyor musun lan? Sopayla dolaşıyorsun köpeğin yanında. Alışamadın mı hala lan? Ne olur ne olmaz. Dikkat et. Aman diyeyim paniğe kapılıp köpeğe falan vurma. Çok pahalı bir köpek o. Husumet Bey aylığından keser valla. Bir şey olmaz. Köpeğin sigortası var. O zaman niye elinde sopayla dolaşıyorsun? Seni ısırsa da bir şey olmaz. Senin de sigortan var. Battal, akşam akşam canımı sıkma. Arkandan gelen kim? Hani nerede? Şeref! Merhaba. Sen miydin? Vay canım kardeşim. Ne zaman geldin ya? 2-3 gün oluyor Battal abi. Dolaşıyordum, şöyle bir yanınıza uğrayayım dedim. Gel Şeref, gel. Fakirhanemizi şereflendir. Ben şimdi bir de çay koyarım sana. Çay mı? Sizde mi? Yok, gerekmez. Kalsın. Şeref, sen geç kulübede otur. Ben gelenle ilgileneyim. Hemen geliyorum. Kapıyı açmayacak mısın yine imdat? Önce arabayı aramam lazım. Hadi ara bari. Aradın. Geçebilir miyim artık? Dur bakalım. Arabanın Zula tabir edilen gizli bölmelerine de bakacağım. Hadi bak bakalım. Gümrük kontrolleri bittiyse geçebilir miyim evime? Bir dakika. Kimliğinizi kontrol edeceğim. Hadi kontrol et bari. Nerede bu? Ya Allah Allah. Ulan Bahadır'a. Ulan Bahadır'a şu üstümüzü değiştirirken içindekileri de değiştirmeyi unutmasan. Evet, kimlik. Yok. Beni biraz daha bekletirsen imdat, çamaşır makinesinin içinde tarihi bir vesika olacak artık. Kimlik yoksa alamam, kusura bakmayın, emir böyle. Ya deminden beri sergilediğiniz komediyi izliyorum. Ne oluyor imdat Allah'ını seversen? Sen burada ne arıyorsun Şeref? Şöyle bir dolaşayım dedim enişte. Dur Şeref, sakın kapıyı geçme. Geçersem ne olur? Ki aha da geçtim. Durun, kimsiniz? Kimliğinizi gösterin. Benim Şeref. Al, bu da kimliğim. Aa Şeref kardeşim, sen ne arıyorsun burada bu saatte ya? Hiç. Canım biraz sınır ihlali yapmak istedi de. Ne burası? Ha bu sınır kapısı mı Allah'ınızı severseniz? Ya kusura bakma Şeref kardeş. Husumet Bey'in güvenlik tedbirleri. Ne yani? Sen şimdi Suhi eniştemi içeri almayacak mısın? Sen kefil oluyorsan olabilir. Hey Allah'ım, nerede yaşıyoruz ya? Resmen evcilik oyunu. Hatta sidecilik. Evet, kefil oluyorum. Kural icabı sormak zorundayım. Sor bakalım, sor. Şu anda bir rehineyi içeri alıyorsunuz. Kabul ediyor musunuz? Sen git enişte. Ben biraz dolanıp geleceğim. Peki. Ya işte. Asaba üyelik sevdasından beri bizim burası hep böyle Şeref. Avrupa Birliği daha fazla özgürlük demek. Siz olan özgürlükleri de kısıtlamışsınız. Bu nasıl iş? Bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz yani. Ya kusura bakma Şeref ya. Tamam, boş verin bunları. Ben size başka bir mesele danışmaya geldim. Ya sen bu işleri bana soracaksın Şeref. Ne biliyorsun, anlat. Şimdi sizin iş yerinde yok mu şöyle düşündüğün bir hanım kız? Aslında var. Tamam, git konuş, konuyu aç. Ya sorun da bu. Pat diye durup dururken samimi olur mu ya? Hem iş ortamında böyle bir konuşma. Doğru olmaz. Ya kardeşim, bir bahanesini bulacaksın işte. Nasıl bir bahane olacak bu? Bak şimdi, sen bir gün iş yerinde cep telefonunu kaybetmiş olacaksın. Kaybedeceksin. Gerçekten mi kaybedeceğim? Ya mizansen, mizansen. Koyacaksın Zula bir yere. Aa, buradaymış. Nasıl da görmemişim havası yani, anladın mı? Şimdi nerede senin telefonun? Kayıp. Yok. Aferin. Aranmaya başlayacaksın. Bu telaşın o bayan arkadaşının dikkatini çekecek. Soracak sana. Hayrola Şeref, ne oldu diyecek. Sen de açılan bu kapıdan balıklama dalacaksın.